Паром праз ля-манш. Спроба завершанага жыццяпісу. Прыйшоў на свет у год змяі паводле ўсходняга календара і ў год смерці Сталіна паводле календара савецкага, пад знакам дзевы, у радзільні насупроць Сафійскага сабору ў Полоцку. Быў таемна ахрышчаны праваслаўным папом, якога схапіў за бараду і не адпускаў, пакуль не паказалі салодкага пеўніка на палачцы. Узброіўшыся свечкай і клубком бабуліных нітак, у няпоўныя 7 гадоў выправіўся на пошукі лёхаў, што ў часы Сцепана Батуры злучалі гарадскія манастыры і храмы. З тае пары так і бадзяюся па замурованых лабірынтах, шукаючы полацкі летапіс, крышы ў фрахінні і сумнеўную славу. Памру ўлетку, калі споўніцца 1000 гадоў князю Всеславу Чарадзею, буду пахаваны на полацкіх могілках святого Ксаверыя па грэка-каталіцкім абрадзе. Хтосьці пакладзе на цёплую зямлю букецік валошак і 3 гваздзікі вядомых колераў. У беларускім тэксце на помніку, згодна з нацыянальнай традыцыяй, будзе зробленая арфаграфічная памылка.